pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 9 listopada. Jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt osób rannych w wypadku na Słowacji. Dwa pociągi zderzyły się koło Bratysławy. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk składa zawiadomienie do prokuratury na posła Konfederacji Janusza Kowalskiego. Robert De Niro w Krakowie. Amerykański gwiazdor dogląda swojej inwestycji. Dwa pociągi zderzyły się na Słowacji. Rannych jest kilkadziesiąt osób, podają służby. Do wypadku doszło przed 20 w okolicach miasta Pezinok, niedaleko Bratysławy. Słowackie media podają, że krótko po wyjeździe ze stacji w Pezinoku regionalny skład do Bratysławy uderzył w jadący przed nim w tym samym kierunku pociąg ekspresowy. Koleje słowackie zdementowały podaną wcześniej informację o czołowym zderzeniu składów. Poinformowały, że nie doszło też do wykolejenia żadnego z nich. Przyczyny wypadku nie są znane. Na miejsce udali się ministrowie spraw wewnętrznych i transportu. Wypadek miał miejsce zaledwie kilka tygodni po katastrofie kolejowej na wschodzie Słowacji. Wówczas w czołowym zderzeniu dwóch pociągów pospiesznych rannych zostało prawie 70 osób, nikt nie zginął. Prawdopodobną przyczyną tamtego zdarzenia był błąd jednego z maszynistów. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk składa zawiadomienie do prokuratury na posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego. To reakcja na słowa posła Konfederacji Stanisława Tyszki. Chodzi o sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Stanisław Tyszka mówił w Polsat News, że Janusz Kowalski w obecności Zbigniewa Ziobry proponował korzystanie z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele. Na to zareagował Janusz Kowalski. W internecie pojawił się jego wpis. Stanisław Tyszka jest ordynarnym kłamcą. Pozostaje otwarte pytanie, dlaczego pan Tyszka kłamie? Napisał w mediach społecznościowych Janusz Kowalski. Oszuści podszywają się pod skarbówkę, ostrzega Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wysyłają fałszywe e-maile o rozpoczęciu kontroli podatkowej. Fałszywe komunikaty wyglądają wiarygodnie, bo oszuści często wykorzystują logo Krajowej Administracji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, by wzbudzić zaufanie. Rzecznik Podlaskiej Skarbówki Radosław Hancewicz mówi, że urzędnicy dostają coraz więcej sygnałów o fałszywych mailach. Otrzymujemy informacje o próbach wyłudzenia danych za pomocą fałszywych maili. Na terenie województwa podlaskiego podatnicy dostają wiadomości mailowe informujące o rzekomym wszczęciu kontroli. Treści zachęcają do kliknięcia w link, który prowadzi do niebezpiecznych stron. Krajowa Administracja Skarbowa korzysta z rządowej domeny gov.pl. Jeśli adres mail nadawcy wygląda podejrzanie lub nie kończy się na gov.pl, najprawdopodobniej jest to próba oszustwa. Jeśli wiadomość jest podejrzana, należy zgłosić sprawę administracji skarbowej. Dymisję w BBC. Dyrektor generalny stacji i szefowa działu wiadomości złożyli rezygnację. Powodem krytyka dokumentu, który miał wprowadzać widzów w błąd. Film został zrealizowany dla BBC przez firmę zewnętrzną. The Telegraph opublikował wewnętrzną notatkę BBC, sugerującą, że zmontowano dwie części przemówienia Donalda Trumpa tak, by wyglądało na to, że wyraźnie zachęcał do zamieszek na Kapitolu w styczniu 2021 roku. W oświadczeniu Tom Davy przyznał, że popełniono pewne błędy i jako dyrektor generalny musi wziąć na siebie ostateczną odpowiedzialność. Deborah Terns powiedziała, że kontrowersje wokół dokumentu osiągnęły taki poziom, że szkodzą BBC i dodała, że to ona ponosi odpowiedzialność. Robert De Niro odwiedził Kraków i przespacerował się po rynku głównym. Gwiazda takich filmów jak Ojciec Chrzestny, Łowca Jeleni czy Kasyno nie znalazł się w stolicy Małopolski przez przypadek. 82-letni gwiazdor w mieście królów dogląda swojej inwestycji. Przy ulicy Kraszewskiego, w dawnym budynku miastoprojektu, powstaje drugi w Polsce hotel sieci Nobu Hotel, której Robert De Niro jest współzałożycielem. Pierwszy znajduje się w Warszawie. We do three, huh? One, two, three, three. W krakowskim hotelu aktora ma się znaleźć ogólnodostępne kino, klub jazzowy, restauracje i sklepy. Pod ziemią powstaną również schrony dla mieszkańców. Obiekt ma być gotowy za 2 lata i pomieści 100 luksusowych pokojów oraz 80 apartamentów. Look at the size of that trunk. Could put 3 bodies in there. Just kidding. Just trying to levitate the situation. Nie obywa się bez kontrowersji. Część mieszkańców obawia się, że luksusowy hotel sparaliżuje ruch w okolicy. You talking to me? Well, I'm the only one here. Marcin Śliwa, Radio Kraków. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

duma, to jest to słowo. Fajny temat, prawda? Duma. Czym się różni od próżności, arogancji, wyniosłości, a co ją zbliża do poczucia własnej wartości, godności itd., itd. Ale nie chodzi o definicję, tylko chodzi o opowieść. Ja już się przygotowałem, już porozkładałem notatki, potwierałem pocztę. Zaraz już będę gotów, żeby się z Państwem swoimi podzielić, a teraz wasza kolej. Nie, dobrze, teraz będzie kolej Carly Simon, a potem wasza. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Czekam na opowieści. Nie definicje, tylko opowieści. Z czego jesteśmy dumni? Z czego jesteście dumni? To właściwie o to chodzi. Opowiedzcie swoją historię. Ja Państwa zapraszam. Duma. Tu, a teraz na drugą nóżkę. Próżność. Jarosław Wejno. Słynna piosenka Carly Simon. I tam jest takie cudowna fraza. Jesteś tak próżny, że myślisz, że ta piosenka jest właśnie o tobie. No, w punkt, prawda? Carly Simon. Saratoga and your horse naturally won. Then you flew. właśnie, cudowna fraza. Jesteś tak zarozumiały, tak próżny, że myślisz, że ta piosenka jest o tobie. No właściwie tyle. Nie ma tej definicji, ale właściwie wiadomo, o co chodzi. No dobrze, to o co chodzi w tej dumie? O co... No, powiedziałem, że nie chodzi o definicję, ale jednak na razie spróbuję. No nie definicyjnie, ale co to dla mnie znaczy? Dla mnie to znaczy przekraczanie swoich własnych ograniczeń w imię czegoś dobrego. Tak jak w tej piosence U2, In the Name of Love. To właśnie tak myślę, że to chodzi o to. I może o tym porozmawiamy. Albo może jeszcze mają Państwo jakiś inny pomysł, to bardzo proszę. Ale pomyślałem sobie o tych ograniczeniach i takim ważnym dla mnie człowiekiem bardzo, rodzajem mistrza, był Korczak. Jest Korczak. Nasz kolega z radia, kochani. No przecież on był redaktorem Polskiego Radia, gwiazdą Polskiego Radia. Ten film Korczak, Korczak Wajdy się od tego zaczyna, jak go wywalają z radia. To on miał taki pomysł, że jak był dyrektorem domu sierot, że no opowieść jest taka, wyobraźmy sobie, że przychodzi do niego jakiś chłopiec i mówi: panie doktorze, ja się ciągle biję. Co mam zrobić? No nie chcę już tak. On mówi: no to, no fakt, no nie chcę się bić. On, no rozumiem, no ale to chyba się nie uda. To może zróbmy inaczej, wiesz co? Załóż się. No ale jak to? No załóż się, ale nie ze mną, tylko ze sobą się załóż, że w ciągu tygodnia. A no dobrze, że się nie będę bił. Nie, że się nie będziesz w ogóle bił, bo ci to się nie uda. Tylko, że no ile razy ty się bijesz tygodniowo? On mówi: no nie wiem, dobrze, to następnym razem przyjdź i policz i mi powiesz, ile razy się bijesz. I to jest bardzo ważny krok, że jak się już wie, to już jest pierwszy krok. No to powiedzmy, że ten chłopiec przychodzi i mówi: no 20. No sporo faktycznie. No to załóż się, że 10. Może tak, możemy tak zrobić? Nie, ja bym chciał, żeby w ogóle... Nie, załóż się, że 10 i zobaczymy. Ten przychodził za tydzień i mówił: no to ile? No 10. To wspaniale. Dawał mu cukierka, ale nie jako nagrodę, to też jest bardzo ważne, tylko na pamiątkę. Jakby przegrał zakład, też by dostał tego cukierka. I to był sposób. No i to jest właśnie fantastyczny sposób na to, żeby coś zrobić z tymi własnymi ograniczeniami. Rodzaj zakładu ze sobą. Ktoś tu jeszcze pomaga, jakaś ważna osoba. No moim zdaniem to jest bardzo piękna opowieść o dumie w gruncie rzeczy, o tym, że, no, że ten ktoś próbował i czasami się udaje, często się udaje. Jak się chce, no to często się uda, też nie ma gwarancji. No właśnie, to była trochę definicja na początku, taka nie bardzo, ale jednak, a potem opowieść, a teraz będzie opowieść w piosence. To jest może zaskakujące, ale ja tak tę piosenkę znakomitą i fenomenalną uwielbiam ją w wersji oryginalnej, no a też w tej wersji przekładowej, to jest cover Maleńczuka, uwielbiam. I to jest właśnie też moim zdaniem opowieść o dumie, która się bierze, w każdym razie tak na to można spojrzeć, z przekraczania własnych ograniczeń. No to był mój wkład w ten program. Te piosenki też są tym wkładem. No ale te opowieści, no to już czekam na Państwa. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Z czego jesteście dumni? A teraz Maleńczuk w piosence Johnny'ego Casha. Mój tata odjechał, gdy miałem lat 3. Nie zostawił wiele mamie, no i mi pustą flaszkę i gitarę, na której gram. Nie winię go za to, że od mamy zwiał, ale oto jak mnie na imię dał. A dał mi imię Sue, ten stary drań. Pewnie sądził, że to jest niezły żart i nie jeden się śmiał z ponad talii kart. Czy można jako Sue mężczyzną być? Ha! Dziewczęta ciągle śmiały się do łez i nie jeden Alfons dostał w mordę też. Z taką ksywą trudno jest przez życie iść. Dorosły dziś i podły ze mnie gość, mam twardą pięść i do świata złość. Włóczę się po miastach i po wsiach, bo przysiągłem tam na rozstaju dróg, że zabiję go i tak spłacę dług kudlowi, co mi tak na imię dał. To było w Gatling Book, chyba lipiec był i z gardła suchego spłukać chciałem pył. Trzeba by zimnym piwkiem ulżyć mu.

Dumna Mary. No to teraz Andrzej, pan Andrzej o swojej, to jest jego opowieść. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Dobry wieczór. No i słucham pana. To trudny temat bardzo, prawda? Tak, że jestem z siebie bardzo dumny. O. Wrócę do czasów, kiedy były zakłady, wie pan, no, prywatyzowane dla pracowników, to tamto. To było potrzebne tylko po to, żeby właśnie, no, żeby zawsze połowę, większą połowę miało kierownictwo, a resztę pracownicy tam iluś się dobierało. Ale po pewnym czasie zostawało to sprzedawane. I na przykład ktoś, kto miał tam jakieś udziały, ileś procent czy coś i zależało od niego dużo, żeby to sprzedać na przykład komuś, prawda? Mhm. A byli też mniejszościowi tacy udziałowcy. No i na przykład miałem propozycję taką, żebym dostał dwa razy tyle, co dostałem, bo ja sprzedałem to, bo musiałem coś tam do muru przystąpić, bo jak nie, to bym to stracił kiedyś, bo chodziło, wie pan, o pokrywanie trzykrotności strat, takich rzeczy, a to nie będę mówił jaki zakład, w jakiej dziedzinie, ale związane z ziemią. I proszę pana, miałem taką propozycję, żebym dostał dwa razy więcej niż dostałem, bo dostałem połowę tego, co powinienem dostać, ale ja się nie zgodziłem na to, wie pan, bo wyeliminowani byliby moi koledzy, z którymi pracowałem 20 lat w tym zakładzie. Rozumie mnie pan? No, rozumiem. Po prostu nie mógłbym się ogolić, patrząc w lustro na siebie. Źle bym się bardzo z tym czuł. I z tego jestem bardzo dumny. Przeżyłem to oczywiście stresem. Takim, że wie pan, leżało się w sufit, patrzało, tutaj na koncie były jakieś pieniążki, to tamto, a mnie to nie cieszyło, że ktoś potrafi w takim być. Żeby takie coś nawet mi zaproponować. Rozumie pan? No rozumiem i gratuluję. Ja się nie zgodziłem, choć może ktoś się zgodził, ale nieważne. Jestem z tego bardzo dumny. Po tych latach, po tym wszystkim patrzę na to i jestem dumny. A to było dawno. To było dawno. To było dawno. I jeszcze trwa to wspomnienie i ta duma. Trwa, bo ja dalej jeżdżę koło tego zakładu, mieszkam w tym rejonie, rozumie pan. I pan to widzi, tak, to miejsce. A co koledzy, proszę? Przepraszam, pan mówił o kolegach. Koledzy dostali to, co mieli dostać, bo, a tak by, wie pan, nie dostali. Ale, ale czy uszanowali pańską decyzję? Nie wszyscy o tym mogli wiedzieć, bo takich, wie pan, nie wszystko, co się mówiło na ten, choć wiedzą, bo do prawnika wystąpiliśmy i mogłem zrezygnować ze sprzedaży, ale zostałbym, jak to się mówi, wie pan, no, nieładnie mówiąc, i tak wykończony po roku, po dwóch czy coś, bo kogoś było stać zrobić straty, a ja bym musiał płacić trzykrotność swoich udziałów, rozumie pan? No rozumiem. Takie prawo było. No a tak. Mnie nie było stać, bo to było związane, ja byłem zwykłym pracownikiem. I nie czuje się pan jakimś frajerem życiowym? Nie czuję się, cieszę się z tego, bo powiem panu szczerze, mam po tym, no byłem bardzo, było ze mną źle, ale urodził mi się wnuk, który mi po prostu wstąpił we mnie, ja byłem przy porodzie, jego pierwszego na rękach trzymałem. Mogę nawet powiedzieć w dniu dzisiejszym, że on mi uratował życie i to było po coś. A jeszcze panu powiem lepszy numer, jadąc do porodu, bo córka no, w klinice we Wrocławiu rodziła, a ja jestem spoza Wrocławia, jadąc, miała cesarkę, zajechałem do rodziców swoich, do mamy, do taty, bo wie pan, dopóki się nie urodzi dziecko, to człowiek nie wiedział, czy będzie zdrowe, czy to, wie pan, o co chodzi. No pewnie. Była tak. Takie, o tym się nie mówiło w domu, ale siedziało to w głowie, prawda, żeby wszystko było w porządku. Jadąc do Wrocławia, jadąc przez cały Wrocław do klinik na Chobińskiego, może pan wierzyć lub nie, to była godzina 8 rano. Ja nie stałem ani razu na światłach. Jadąc do tej kliniki, weszłem do kliniki, moja córka była wieziona na łóżku na salę porodową. Cud. Nie wiem, czy pan mnie rozumie. Rozumiem, też mam wnuki. Ale wie pan, przez Wrocław przejechać i nie zatrzymując się na światłach, że dojeżdżając było zielone, po prostu ja nie musiałem zatrzymywać auta, a miałem sporo z tych skrzyżowań. I jestem z siebie dumny i uważam, że to jest, że tak musiało być. Uważam, że jest okej. Panie Andrzeju, dziękuję. Jest bardzo okej. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję za tę piękną opowieść. Dobrze się z tym czuję, wie pan, i rozmawiam z tymi ludźmi, oni wiedzą, o co chodzi, bo tylko oni nie byli do tych rozmów, bo nie musieli, rozumiem pan. Tak. Czyli rozumiem, że to chodzi, powodem tego pańskiego postępowania było lustro, tak? w pewnym sensie bym się nie mógł ogolić. Bym musiał się golić, proszę pana, przy zamkniętych oczach, bo bym nie mógł sobie w oczy spojrzeć. Mm-hmm. No tak. Jakbym się zgodził na coś takiego, prawda? No prawda. Tak mi się bynajmniej wydaje, tak zostałem wychowany. Dziękuję panu bardzo. I jeszcze jedno powiem. Dobro wraca. Tak. Naprawdę. I w życiu mam różne sytuacje. Zawsze jest dobrze. Uh-huh. Pomóż komuś, później to wróci na najmniej spodziewanym momencie. Chciałem to powiedzieć, że warto być dobrym człowiekiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej. Dobranoc. Dobranoc. Zagrajmy teraz Breakout. To jest arcydzieło. I to jest opowieść o cynizmie. No i myślę, że to, o czym pan powiedział, pan Andrzej, to jest właśnie przeciwko cynizmowi. No posłuchajmy. Wspaniała pieśń Breakoutu. Kiedy byłem małym chłopcem. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Pani Lidia, dobry wieczór. To ja? Tak, no, ja mam, tak, mam, nadzieję, ja. Mam nadzieję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aha. No nie wiem, czy bym się chciało dzwonić, ale podbudował mnie ten pan, który przed chwilką dzwonił. Mnie też tak bardzo. Tak pełen nieufności, że pan go rozumie. Więc rozumie jak najbardziej. Bardzo mi się podoba, że ma charakter, chociaż to były inne czasy, ale zostaje z człowiekiem. Mam nadzieję, że nie przeszkadza, bo radio jest włączone, nie wiem czy nie. No trochę przeszkadza, ale dla pani to zrobimy, że, no, bo to że poprosimy panią, żeby pani wyciszyła to radio. A teraz jak? Lepiej, tak. Lepiej, tak, dziękuję. No ja też krótko chciałam powiedzieć, że to jest po prostu charakter, no i jestem dumna z tego, że mam charakter, tak. Na ogół jestem pod prąd i nie mam łatwego życia. No czasami się przypomina, że mama mówiła, że będę miała ciężko, ale to troszeczkę też się łączyło z tym, że jestem nadrażliwa, ale ale mieć swój charakter na te czasy to jest świetna rzecz, ponieważ ludzie raczej go nie mają, z przykrością stwierdzam. No i najczęściej nie chcą się wychylać. Nawet wczoraj byłam świadkiem, jak w jednym z miejsc kulturalnych, a miasto jest duże, więc tłukli się ludzie i zanim wyciągnęłam telefon, to już widziałam, że tam nikt nie reaguje. No i szczęśliwie jakoś się obeszło. Zanim się dodzwoniłam, panowie się rozeszli z wrzaskami, hukami, albo się nikogo nie obchodziło. Mimo, że było tam mnóstwo osób i wszyscy się świetnie bawili, rechotali, chichotali. To pani się czuje taka jakaś nie z tego świata, jak rozumiem, tak? Czuję się, ale też czuję, że mam to miejsce na świecie, bo często się okazuje, że jednak jest zasadne, że istnieje, że jest z tego jakiś pożytek. Nie raz się okazywało, że to czyli rozumiem. Nie chodzi tylko o bójcie, ale w ogóle o to, że no, nikt mi nie wciśnie ciemnoty, nie jest łatwo, czasami chodzę z siebie, wtedy nie jestem z siebie dumna, bo jak wyjdę z siebie, to nie jest przyjemne, no ale niestety nie zawsze mogę mieć maniery hrabiowskiej, to jest jedyne wyjście. No tak, to prawda. No, no i tyle. No i tyle. Niech jeszcze pani coś opowie. Skąd to się w pani bierze, pani wie? Chyba genotyp. Z wiekiem zauważyłam, że tatko był taki niepokorny, też miał łatwo, ale wie pan, że z tego to też są dobre, jakby to nazwać, no dobre są możliwości uporządkowania swojego życia, bo rozumie się lepiej osoby, z którym się żyło. Wcześniej nie rozumiałam się pewnych rzeczy, a później się rozumie, że też nie mieli ludzie łatwo i pewne zachowania wynikają właśnie z tego, że sobie nie dawali rady, a też byli może osamotnieni. Jest to jakieś uporządkowanie, czyli dodatkowa dobra strona. No ale wszystkim myślę, że trzeba myśleć, jaki się ma pogląd, a nie gapić się w telefon. Ale wie pani, to bardzo ciekawe, co pani mówi. Dziękuję za tę opowieść, ale też jak słucham, tak słyszę, to pani mówi też o empatii, bo pani o tym powiedziała. Tak, dobrze pan to zauważył. I pani powiedziała jeszcze o dumie. O dumie, a duma. I ja mam takie... Ja wiem. Aha, przepraszam, bo tak my się nie widzimy, dlatego trudno nam się rozmawia pewnie. Wchodzimy w sobie trochę w słowo. Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Ale chodzi mi o tą dumę i jest takie słowo, że dumać. Jest dumać, prawda? Myśleć. I to właśnie o to chodzi, że to w gruncie rzeczy jest bardzo ze sobą powiązane. Że to jakaś refleksja w tym na temat świata ale i siebie. Myślę, że od empatii dużo zależy, bo pewne rzeczy są ludzie, którzy wiedzą, mają taką mądrość życiową. Ja tego tak nie mam. Miała to moja druga mama świętej pamięci. To był prosty człowiek i ona to miała. Widziała, jak się zachować. I naprawdę do tej pory przypominam sobie pewne rzeczy, które mnie prowadzą. I dużo takich prostych ludzi albo się czytało gdzieś, albo się słyszało, no bo ja jestem już z odpowiedniego rocznika, więc pamiętam takich ludzi. Kiedyś nie zwracam to uwagi, że oni byli prawi, pomimo, że byli bardzo prości. Ja do tej pory mam szacunek dla takich ludzi. Natomiast takie analizowanie, bebłanie, za przeproszeniem, że powiem nieładnie, kolokwialnie, takie mielenie tematu, czasami z tego nie wynika nic dobrego. Czasami to jest odruch, właśnie empatia. To się wie, co się ma zrobić. No ale czasami trzeba też i pomyśleć. Nie jest takie proste zawsze. A czasami jest. Pani Lidio, bardzo dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej. Miłego wieczoru. Miłego. Dziękuję. No też jestem w tych wszystkich, więc bardzo dziękuję w imieniu wszystkich. No i kto teraz? Linia nocna. Pan Paweł, nie wiem, czy się mylę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana redaktora, Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie redaktorze, panie Dariuszu. No, to tak lepiej. Tak. Dziękuję. Dziękuję za to. To jest rzeczywiście przyjemne, bo łatwiej się rozmawia. A tak, ja myślę, że to jest wspaniała rzecz, być dumnym. Samo pojęcie dumy zbudowane jest z kilku cząstek, małych i dużych. Ja powiem jedno, że za parę dni będzie na przykład Narodowy Dzień Niepodległości Polski. I jestem z tego tytułu bardzo dumny, bo czuję się Polakiem. Czułem się, czuję się i będę się czuł. Chociaż mam rodzinę rozsianą po całym świecie, ale jedno jest pewne, że barw narodowych nie zmienię nigdy, chociaż mógłbym. A teraz następna sprawa. Ja mam żonę Alicję. Wspaniała, ładna dziewczyna, mądra przede wszystkim. I dzieci mam, Anię i Kasię. I z tego tytułu jestem bardzo dumny. Powiem, co się dzieje na świecie i nie wszyscy się mogą tym cieszyć. Nie mogą być nawet dumni z tego faktu. No, z własnej winy i tak dalej, ale to jest bardzo ważna rzecz. Mieć kogoś przy sobie, najbliższą osobę. I to mi się spełniło i to jest piękne. I dlatego mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny. Sama duma jest czymś wielkim. Ona zawsze człowieka prowadzi ku dobremu. Pan zaprezentował piosenkę zespołu Breakout. To jest początek lat 70. Kiedyś można było dumnym wewnątrz siebie, w środku, w duszy, a nie zawsze można było tą dumę okazywać, prawda? Mm-hmm. Takie były czasy niestety podłe. W tej chwili jest to zupełnie inna odmiana tej naszej kochanej dumy, bo można ją okazywać i to jest bardzo ważne. Będziemy mieli okazję, na przykład już wspomniałem o tym 11 tak, listopada. Tylko mam zawsze z tego tytułu też prośbę. Każdy oczywiście wie, jak to robić, jak to się obchodzi. A ja myślę, że nie każdy wie. No nie każdy, ale generalnie większość tak i dlatego będzie, mamy, można powiedzieć o spokoju. Trzeba być zawsze spokojnym człowiekiem. Niezależnie gdzie się znajduje, w domu, na ulicy, w lesie. To jest wspaniały dzień i trzeba to uczcić. Prawda? To jest bardzo ważne. Prawda. Tak, ale panie Pawle, tak. Chciałem zapytać jeszcze Proszę. Pana, bo jak się mówi, bo to, wie pan, to jest bardzo charakterystyczne. Też przychodzą maile, za które bardzo dziękuję, jeszcze się spróbuję z nimi zapoznać. I to państwo piszą, pan powiedział, żonie swojej. Tak. I na przykład pański imiennik Paweł, też tutaj mam przed oczami ten mail, też pisze o żonie. Ludzie, mamy taką skłonność, znaczy to bardzo dobrze, wspaniale. Mówimy o swoich bliskich. Mhm. I to świetnie. Ale to właściwie w pewien sposób też tak, jakbyśmy mówili jednak o sobie. O sobie trudniej nam się mówi. Ale jak pan mówi o swoich dzieciach, no to przecież też pan mówił jakoś o sobie, prawda? To skądś te dzieci się wzięły i jakoś zostały wychowane. Prawda? Naturalnie i to jest bardzo ważne, bo każdą cząstkę swojego ciała przeznaczył na wspólne życie z małżonką, a później powstały z tego tytułu dzieci. I to jest piękne, bo to jest ogniwo, które nigdy nie wygaśnie i się będzie rozwijało. Ale z czego pan jest dumny, panie Pawle, tak w sobie? Dumny jestem, no. że żyję. To jest podstawa, to jest priorytet wszystkiego, co można nazwać życiem teraz, życiem na potem. I ja jestem człowiekiem, który cieszy się z każdego dnia i jestem człowiekiem, który wie, ile kosztuje życie. I to jest ważne, żeby zachować tą normalność. I to jest bardzo ważne, żeby pomagać innemu człowiekowi. To jest to jest wszystko ważne. Się składa właśnie na te małe, wielkie cząsteczki, które składają się na tą wielką sprawę związaną właśnie z tym dzisiejszym tematem. Uh-huh. A więc bycie dumnym, prawda? Duma. To jest piękne słowo, tylko trzeba o to słowo dbać, zabiegać o nie. Właśnie, to prawda. Tak, pozdrawiam pana najserdeczniej, panie Pawle. Proszę pozdrowić żonę, dzieci. No i zdrowia życzenia ustające. No właśnie za parę dni jedziemy do Poznania, Wielkopolskę. No mamy chrzcinę tego naszego małego, 3-miesięcznego bubasa. Także będę podwójnie dumny. Gratuluję. Dziękuję panie Dariuszu. Do zobaczenia. Dobrego. Dobranoc. Proszę. Dobranoc. Ja spróbuję jeszcze się do maili odnieść, ale to za chwileczkę. Zagrajmy coś ładnego. No może zagrajmy, dobrze. Zagrajmy, tak patrzę na naszą playlistę. Ja bardzo tę piosenkę lubię. Sen o Warszawie. Ja myślę, że ona ma wielką głębię w sobie, bo tam jest coś takiego, no sam tytuł, sen o Warszawie, marzenie jakieś, prawda? O czymś pięknym. Mam swoje miasto, jestem z niego dumny, śnię o nim, no mi się kojarzy z czymś pięknym, ale tak samo jak ty jest taki tutaj zwrot. Ja mam prawo, ty masz prawo i to nas łączy. To jest mowa o takiej jakimś pięknie, które mamy w sobie, o które pan Paweł powiedział, należałoby dbać. No, duma to jest wielkie i wspaniałe słowo. Składa się często z takich małych rzeczy. O tym też rozmawiamy. Ona nam się często myli z arogancją, z wyniosłością, no, z jakimiś takimi okropnymi sprawami, albo z taką, no, że właśnie o czym ja mam tutaj mówić? Z takim umniejszaniem tej swojej, no, umniejszaniem siebie. No, ten sen o Warszawie. Bardzo piękne. Ja mam ten sen. Ty masz ten sen, możemy być razem, to nas łączy. No to posłuchajmy, przypomnijmy sobie. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Mam czas na skrzydłach jak ptak, będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. Bardzo piękna pieśń o dumie. Mam prawo być dumny ze swojego miasta, ale ty też masz prawo ze swojego miejsca. Wspaniałe. No to kto teraz? Pan Piotr, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam pana. No i słucham, proszę powiedzieć. Oczywiście mogę powiedzieć, że jest kilka rzeczy, z których jestem dumny. Chociaż jestem dumny, pewnie tak jak wielu moich przedmówców, po prostu z rodziny, nie, prawda, z syna, z żony, synowej, no, 2 miesiące temu urodził nam się wnuk. O, brawo, też, gratuluję. Także, wspaniale. Także tutaj też wielki powód do dumy, ale to są rzeczy ważne i bardzo ważne, ale tak, nawiązując jeszcze dwa tematy. Pierwszy to jest miasto, w którym śpiewał przed chwilą nam pan Czesław Niemen. W Oboli pochodzę z Wałbrzycha, który przechodzi pewną przemianę dosyć mocną z miejsca, które było bardzo, bardzo zaniedbane, biedne. Przeszło straszny okres przejściowy i powolutku rozkwita. O, wspaniale, ale też słyszałem o tym w Wałbrzychu. Bardzo dobre rzeczy. O tym, tak, co się tam dzieje u was teraz. Tak, wspaniale. Tak. Gratulacje. Tak, tak. I to jest coś, że przyjeżdżam. Przyjeżdżają ludzie i można przyjść i pokazać i powiedzieć, słuchaj, to było, to jest, to powstaje, to się toczy, to jest. I tak się cieszy, po prostu się cieszy z tego, że śmiało może powiedzieć, no, a na pewno się nie wstydzić o tak sobie. I ten powód dla mnie jest bardzo ważny, a wiem, że w rozmowach z kolegami, bo co prawda mieszkam wiele lat w Wałbrzychu, ale pracuję w zupełnie innym miejscu i moje dojazdy. No taki świat jest, że pracuję, mieszkam w Wałbrzychu, a pracuję 200 kilometrów dalej i tam przyjeżdżam raz w miesiącu do Wałbrzycha i te przemiany po prostu widzę może bardziej niż ktokolwiek. Wśród kolegów i koleżanek, którzy z mną, a tam u was w Wałbrzychu co się dzieje? No, tam jest zamek, no to jest zamek książ i tak dalej. Jest się czym chwalić. Jest się czym chwalić, że poszło to wszystko w dobrym kierunku i zmienia się naprawdę bardzo pozytywnie. To jest ten drugi powód, który cieszy i z którego jestem dumny. No i powiem, może tak nieszablonowo, że cieszę się, że pracuję w firmie, którą powiedzmy sobie, nazwijmy sobie, prowadzę. Jak sobie zarządzam, co jest tam 160 osób, ale na produkcji pracuje gdzieś około setki. Cieszę się z tego, że udało mi się stworzyć klimat, nazwijmy to sobie, wszyscy gonimy za jakimś wynikiem, prawda? To są systemy tak ułożone, ale nie zapominamy o tym, że jest człowiek i witając się codziennie z każdym rano w pracy, mogę mu popatrzeć w twarz i znając każdego, mogę liczyć na te zadania, które mamy do wykonania, które wykonujemy, które wspólnie, razem, codziennie pracując, działamy. Znajduje zrozumienie, znajduje poparcie, znajduje pomoc po prostu. I to jest też dla mnie bardzo ważne, że przychodząc rano do pracy, trafią na ludzi sobie po prostu przyjaznych. Aha, wspaniale. Taka rzecz. Oj, taka rzecz. No, rzecz wielką literą, ta rzecz. To jest bardzo, bardzo ważne. No dziękuję, to pozdrawiam pana. I gratuluję narodzin wnuka, tak? Pan powiedział o tym, że... Dziękuję bardzo, tak. Dzisiaj z żoną odwiedziliśmy po raz kolejny. Niestety ta odległość, która nas dzieli. Bardzo z tego powodu, żeśmy się ucieszyli. Wspaniale. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla rodziny i dla pracowników pańskich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję dla pana bardzo. Oczywiście. Dziękuję. Niech się pan trzyma zdrowo. No to kto teraz? Zaraz zobaczymy. Linia nocna. Jeszcze pan Jacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to słucham pana. Ja z kolei chciałbym opowiedzieć o doznaniu uczucia dumy. Mianowicie w ubiegłym roku byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Lubię emocje sportowe, lubię takie wydarzenia. I patrząc, podziwiając atletów walczących o złote medale, o medale Igrzysk Olimpijskich, doznałem uczucia, że moim medalem olimpijskim za życie są moi synowie. Bo mam trzech synów i doznałem takiego fajnego poczucia dumy i spełnienia, bo wiadomo, już lata po 60. Już naprawdę? Po 60? Tak. Pan ma taki młody głos, jak pan to robi? Dziękuję no tak, bardzo. No, tak naprawdę. Powiem panu i sobie zadaję pytanie na przykład. Bo zawsze miałem może jakieś tam myśli osiągnięć sportowych, no ale nie udawało mi się. A to właśnie dlatego, że całe swoje życie poświęciłem synom, żeby być z nimi, żeby wychowywać. I teraz to, jacy oni są, to jest nagrodą dla mnie to poczucie dumy z nich. Ale wie pan co, no właśnie, z nich na pewno, ale też z siebie. My mamy trudność, bo jak zaczynamy mówić o sobie, to zaraz, że to jest źle. Ale coś musiał pan takiego zrobić, coś im dać. No, że oni tacy są. No oczywiście to nie wszystko zależy od nas, od rodziców, ale na pewno bardzo dużo. Ale... To co pan im dał? Co to było takie? Powiem panu, że to nie jest tak, że oczekujemy w życiu, że wszystko pójdzie fajnie. Ja często porównuję nawet wychowanie synów do ścierania się płyt tektonicznych. I z tego tworzy się wspaniały, nowy twór geologiczny. I tak dalej. Ale to jest wszystko doświadczenie niebywałe. I mówię młodym mężczyznom, szczególnie w dzisiejszych czasach, że jeśli mógłbym coś powtórzyć, to na pewno ojcostwo. bo dumny jestem z tego. Podobało mi się, no wiadomo, błędy popełniałem, ale właśnie to poczucie dumy, jakie mam, i chciałbym taki przekaz pozostawić, że na pewno w swoim życiu mamy, no nie każdy będzie sportowcem jakimś wybitnym, nie będzie na Igrzyskach Olimpijskich, ale za naszą prozę życia taką właśnie, czy to ojcostwo, czy w pracy, czy w jakichś innych rolach życiowych, w jakich jesteśmy, to właśnie jeśli to robimy dobrze, to mamy prawo poczuć się dumnymi. Jasne. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla pana, dla synów, dla rodziny. Ja również uwielbiam pana audycję. Nie zawsze słucham, ale naprawdę. I pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za ten twórczy wkład. Dziękuję. Ja wracam do państwa po 11 jeszcze, po serwisie. Teraz jest Leszek Możdżer. Nie chcę zagadywać tej wspaniałej pieśni, ale powiem, że jakiś rodzaj dumy jest też w tym, że w moim kraju są tacy ludzie, tacy artyści jak Leszek Możdżer, że w moim kraju są tacy ludzie, byli tacy ludzie jak Czesław Niemen, jak Tadeusz Nalepa, Bogdan Lebl, tworzyli, prawda? No to też jest rodzaj dumy. Przepraszam, miałem nie zagadywać, a to robię. Wybaczcie. Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś wróżbitka Adela radzi, gdzie szukać szczęścia. Pani Adelo? Jeśli czarny kot przebiegnie ci drogę, podrap kota za uchem, a potem szukaj szczęścia w zdrapkach. Nowość! Zdrapka Szczęśliwe Linie! Zdrap nawet 36 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Festiwal filmowy Energa Camera Image. 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich.